राम प्रभु की जय, उनकी जयंती महोत्सव की जय। श्री हरिभक्त सामृत सिंधु की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जय पराशर सूर सत्यवती हृदय नंदनो प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरा कुंकोपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साकुल्यातम सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनै कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे कृष्णपदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शाम वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गथ जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मन्दमते दयां द्रात। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल आज श्री बलदेव प्रभु का जन्म दिवस, श्री बलदेव फिर श्री बलराजा उनका रक्षाबंधन, आज श्रावणी और उपाकर, कई वस्तु परम मंगल में ये तीनों अवसर एक साथ। श्रावणी का तात्पर्य है कि हमने जो कुछ भी पाप कर्म किए, उन पाप कर्मों को हम उल्टी कर दें, तो उपाकर्म, श्रावणी उपाकर्म, ये दो कर्म हैं जो विशेष रूप से आज जो यजुर्वेदी हैं, वे यजुर्वेदी शाखा के अध्ययन करने वाले आज ये दोनों श्रावणी और उपाकरण कर्म करते हैं। ऋग्वेद की श्रावण तो शायद पहले आगे पीछे होती है एक आध आगे पीछे, परंतु यजुर्वेद की जो श्रावणी है वो आज है। श्रावणी का तात्पर्य है कि हम नए ढंग से नए प्रकार से वेद का अवश्रवण प्रारंभ करेंगे, और हमने साल भर में जितने भी पाप कर्म किए हैं उसको उपाकर्म माने उसका बमन कर देंगे। उपाकर्म ये कहीं आयुर्वेद में शरीर में जो पाप के अंश हैं, पाप के जो कीटाणु हैं, अंश हैं, उनको उल्टी करके बमन करके बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। तो इसमें श्रावणी कर्म में तीर्थ में जाकर के यमुना जी में स्नान, कहीं तीर्थ में जो भी तीर्थ है पास में वहाँ जाकर के और व्रत करते हुए मृत का स्नान उसके द्वारा, जैसे अपने शरीर की बाह्य शुद्धि और अंतःशुद्धि ये दोनों की जाएंगे, और प्रायश्चित जो हैं वर्ष भर में हमने जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित करते हुए व्यक्ति विराजमान होता है द्विजाति श्रावणी कर्म। तो पहले उनका त्याग किया और फिर त्याग करके नए प्रकार से जो वेद हैं उनको ग्रहण किया गया, ये श्रावणी की पद्धति है। और उसमें जो प्रायश्चित का संकल्प है वो मोक्ष है। श्रावणी के कर्म में प्रायश्चित का जो संकल्प है वो मुख्य है। ये तो शुद्धि की बात है, बाह्य आभ्यंतर शुचि वो हो, और प्रायश्चित जो है अंतर पाप निवृत्ति के लिए। उसमें अब कौन कौन से पाप हैं भाई, उनको तो वो जो उसकी पूरी वो प्रायश्चित में जो उन जिन पापों का उल्लेख किया गया वो तो गजब है। माने पूरा का पूरा ये समझिए सारा गरुड़ पुराण, सारा श्रीमद् भागवत सब उसमें एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है कि ऐसा करने से ये, ऐसा करने से ये जो हम पे बने हैं तो वो तो बने ही होंगे, परंतु तो उनसे तो कहाँ निवृत्ति, कैसे निवृत्ति हो। बस हमारे पास में तो एकमात्र यही है कि श्री हरिनाम संकीर्तन से बढ़कर के कोई दूसरा चित्त की शुद्धि करने वाला और परम प्रेम फल को प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए आज श्रावणी का दिन विशेष रूप से श्री हरिनाम उनमें निष्ठा उत्पन्न करने का दिन है, और आज के दिन हरिनाम का को ग्रहण करने पर जो जितने भी पाप कर्म जाने अनजाने बने हैं उन सब की निवृत्ति श्री हरिनाम के आभास मात्र से होगी। नाम नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और माया के बंधन की निवृत्ति, नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति, नाम के द्वारा जो संसार बंधन उन संसार बंधन की निवृत्ति, और संसार बंधन की निवृत्ति होकर के मोक्ष की प्राप्ति, और श्री गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होने वाले, रसिक संत के द्वारा प्राप्त होने वाले जो नाम हैं उनके द्वारा श्री नुकुंज मंदिर में प्रवेश और प्रेम सेवा सुख की प्राप्ति। तो कोई यों ही नामाभास ले रहा है, बेटे का नाम नारायण ले रहा है अजामिल, तो पाप की निवृत्ति है। फिर नारायण नाम जब ले रहा है तो संसार बंधन की निवृत्ति है, देव बंधन जो अध्यास है उस अध्यास की देव बंधन की भी निवृत्ति हुई। और यदि गुरुजनों वैष्णव विष्णु पार्षदों के द्वारा श्री नाम की महिमा को वो श्रवण कर रहा है, यमदूत और विष्णुदूत इनके संवाद के द्वारा वो नाम की महिमा को श्रवण कर रहा है, और उन विष्णु दूतों के द्वारा उसे वैष्णव के माध्यम से नाम की दीक्षा प्राप्त हो रही है अजामिल को, तो उसे वैकुंठ सुख की प्राप्ति है। यदि किसी रसिक के द्वारा श्री युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो तो उसके द्वारा श्री नुकुंज मंदिर में प्रवेश की प्राप्ति होगी। तो श्रावणी की ये विशेषता। आज का दिन श्री बलराम प्रभु उनके आविर्भाव का दिन, श्री बलराम गुरु तत्व होकर के विराजमान है, समष्टि गुरु होकर के श्री बलराम विराजमान है। श्री बलराम अनंग मंजरी होकर के विराजमान नुकुंज में, और श्री बलराम भजन की जितनी भी सामग्री है उस सामग्री के रूप में विराजमान है। तो बलराम के, बलराम प्रभु के तीन स्वरूप हैं। समष्टि गुरु होकर के वे विराजमान है विशेष रूप से, और श्री बलराम की भावना से ही गुरुतत्व के रूप में ही एकादशी के दिन श्री राधामण लाल में ये चूड़ा दर्शन जो है वो एकादशी के दिन विशेष रूप से आता है। चूड़ा जो है ना, चूड़ा ये एक टेढ़ी जो जूड़ा, वो जूड़ा दर्शन जो है, चूड़ा दर्शन वो एकादशी के दिन विशेष रूप से श्रृंगार होता है। और उस समय गुरुतत्व के रूप में श्री बलराम के भावना से गुरुतत्व के रूप में जीवों को दिखा देखना। ये एकादशी के दिन चूड़ा दर्शन होता है, ये श्रृंगार जो है ना वो एकादशी का विशेष श्रृंगार है। ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर जो चूड़ा है, ये चूड़ा विशेष रूप से आता है, ये बलराम का श्रृंगार है विशेष रूप से। और बलराम की भावना से चूड़ा दर्शन होता है, और गुरुतत्व के रूप में श्री ठाकुर अपूर्व रूप से कृपा करते हैं, माने गुरुतत्व भी वहां पर विराजमान है। तो ये एक विशेषता है श्री बलराम, बलराम की। तो बलराम का एक सूत्र, हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, बस पूरा। श्री बलराम, बलराम प्रभु का एक स्वरूप जो है वो समष्टि गुरु होकर के वे विराजमान। श्री बलराम का दूसरा जो स्वरूप है बलराम प्रभु का, वो है सेवा विग्रह होकर के वे विराजमान है। बलराम सेवा विग्रह है, सेवा में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबकी, सबका रूप धारण करना और सबकी व्यवस्था करना, ये श्री बलराम का कार्य है। जितनी भी सेवा की वस्तु बनेंगी बलराम बन जाएंगी। और श्री यामुनाचार्य रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं, परम गुरु हैं। रामानुजाचार्य ने दीक्षा ग्रहण की थी श्री पूर्णाचार्य जी से, और पूर्णाचार्य जी के गुरु हैं श्री यामुनाचार्य जी। तो यामुनाचार्य जी ने जो आलवंदार स्तोत्र लिखे उनमें कहीं वे कह रहे हैं कि निवास शय्यासन पादुकांश शुकोपधान वर्षा तप वारणादि भी शरीर भेदय स्वशेषतांगतय यथोचितम शेष इति ऋतम जनय। कि हे प्रभु, आपको शेष कहा जाता है, आप ही निवास बन जाते हैं, आप ही शैया बन जाते हैं, आप ही उपांशु माने तकिया बन जाते हैं, आप ही पादुका बन जाते हैं, आप ही चौकी बन जाते हैं, और अनेक शरीर भेद धारण करके आप जिस चीज की जब जरूरत होती है उस अविशेष वस्तु को तुरंत सामने प्रकट कर देते हो, इसीलिए आपका नाम शेष है। और भगवान की विभूति जो संधिनी शक्ति है, उस संधिनी शक्ति के ही कहीं मूर्तिमान स्वरूप होकर के श्री शेष भगवान विराजमान है, जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को प्रकट कर देते हैं। और श्री बलराम, वे श्री नुकुंज में आप अनंग मंजरी स्वरूप होकर के विराजमान है। और अनंग मंजरी जी बड़ी कृपालु हैं, श्री राधा रानी की बहन है अनंग मंजरी। नाम उनका भले मंजरी है, परंतु तो मंजरी नहीं है, है सखी। और श्री राधा रानी की बहन है। भूषण राव के यहाँ पे ही मैंने उनका जन्म हुआ है। और श्री राधिका की परम प्रिय सखी होकर के जितने भी जन हैं उन सबों को श्री अनंग मंजरी जी नुकुंज में प्रवेश प्रदान करते हैं। बिना अनंग मंजरी जी की कृपा के नुकुंज में प्रवेश की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितनी भी संप्रदाय हैं उन सब में कहीं अनंग मंजरी जी का आश्रय ग्रहण करके फिर सेवा। श्री नित्यानंद प्रभु भी अनंग मंजरी जी के स्वरूप हैं। गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु हैं, और निकुंज लीला में श्री नित्यानंद प्रभु ही अनंग मंजरी हैं, और कृष्ण लीला में श्री सखाओं के बीच में सख्य भक्ति में वे सुरत सखा होकर के विराजमान हैं, और अंश रूप होकर के वे ही शेष होकर के विराजमान हैं। इस प्रकार बलराम प्रभु के अनेक अनेक स्वरूप। श्री बलराम प्रभु ने आपने 7 महीने देवकी जी के गर्भ में निवास किया और 7 महीने आपने श्री रोहिणी जी के गर्भ में निवास किया, परंतु देहांतर नहीं हुआ है, कोई देह बदल करके नहीं आई, उसी देह से 7 महीने देवकी जी में और 7 महीने श्री रोहिणी जी में निवास किया। रोहिणी जी में पहली जो तीज है उस तीज के ऊपर श्री रोहिणी जी ब्रज में आई और वे यहां पर विशेष रूप से रही। उस समय कोई 2 महीने का गर्भ धारण किए हुए हैं रोहिणी जी। कंस के भय के कारण रोहिणी जी रात को छिप करके घोड़ी के ऊपर बैठ करके कुछ सेविकाओं के साथ में, रक्षकों के साथ में, और ब्रज में आई। नंद रानी ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा की और श्री बसदेव जी की, इन दोनों की जुगलबंदी है, मित्रता है, तो श्री बसदेव जी ने कंस के भाई के कारण रोहिणी जी को उस समय ब्रज में भेज दिया, और रोहिणी 2 महीने के किसी गर्भ को धारण किए हुए, परंतु वो गर्भ कोई अन्य जीव है, सामान्य कोई जीव है, उसको धारण करके वे आई। सारी गोपियां देखते ही पहचान गईं बूढ़ी बूढ़ी के रोहिणी 2 महीने का गर्भ धारण किए हुए, और उस समय मैं दूसरा महीना प्रारंभ हो रहा है, कहीं पाम भारी है इनके। राखी पूर्णिमा के दिन एक घटना घटती है। इधर क्या होता है कि श्री ब्रज में जेठ के महीने में श्री बलदाऊ जी, उनका देवकी जी के गर्भ में 7वें गर्भ के रूप में आगमन होता है। 6 गर्भों को तो कंस ने मार दिया, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध और देह अभिनिवेश, ये 6 अभिनिवेश जो है वो 6 अभिनिवेश के रूप में है। 6 कोई प्राकृत अंश थे और उनका त्याग करने के बाद में ही, 6 अभिनिवेशों का त्याग करने के बाद में ही कृष्ण प्राप्ति होती है, कृष्ण सेवा की प्राप्ति होती है, ये रसकों की रीति रही है। इसलिए बसदेव जी ने जरा भी संकोच नहीं किया, और वे 6 पुत्र जब मारे गए तो बसदेव जी को जरा भी दुख नहीं है, देवकी जी को दुख नहीं है, क्योंकि वे उनके स्वरूप को जान रहे हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध देहाभिनिवेश रूप हैं, और इनको त्याग करने पर ही श्री कृष्ण लीला का दर्शन होगा, इसलिए पुत्र बध का उनको कोई दुख नहीं है, और उसके लिए उन्होंने पहले से प्रतिश्रुत भी हो गए बसदेव जी, नहीं तो अपने बेटे को मरने के लिए कौन पहले से प्रतिज्ञा करेगा। और बसदेव जी के ऊपर कहीं ना कहीं ये दोष आता कि तुमने अपने गृहस्थ सुख को भोगने के लिए बेचारे उन पुत्रों को मरने के लिए पहले से ही वचन दे दिया कि देवकी के जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे उनको मैं तुमको दे दूंगा, कंस को दे दूंगा। तो कंस के ऊपर, बसदेव जी के ऊपर ये आक्षेप भी शास्त्र ने भी नहीं लगाया, कहीं ये दोष नहीं दिया गया कि बसदेव जी ने ऐसा क्यों किया, अन्यथा बसदेव जी के ऊपर दोष भी लगना चाहिए था, क्योंकि बसदेव जी की भावना बिल्कुल, उनकी दृष्टि विजन बिल्कुल क्लियर था कि कृष्ण प्राप्ति करने के लिए रसकों की ये रीति रही है, शिष्टजनों की रीति रही है, शिष्टाचार रहा है कि वे शब्द स्पर्श रूप रसगंध और देह में हूं, ये जो अभिनिवेश है इसका देहाध्यास, इसका त्याग करते हैं, तब जाकर के श्री कृष्ण भजन बनता है। इसलिए बसदेव जी ने छहों पुत्रों को पहले से ही, जिनका जन्म भी नहीं हुआ, उनको भी कहीं दाप पर लगा दिया देवकी जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। देवकी सेवा मूर्ति है प्रतीक रूप में, वे श्री कृष्ण प्रकट करने वाली सेवा मूर्ति होकर के देवकी विराजमान है। इसलिए सेवा की, साधन भक्ति की रक्षा करना ये बहुत आवश्यक है। साधन भक्ति की रक्षा करने पर आगे भजन की प्राप्ति होगी, इसलिए वे सेवा करने के लिए, सेवा की रक्षा करने के लिए, साधन भक्ति की रक्षा करने के लिए देवकी की रक्षा करना ज्यादा जरूरी था। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध और देहाभिनिवेश, इनका नाश कराना जरूरी था। इस दृष्टि को, इस लक्ष्य को, मोटिव को सामने रख करके बसदेव जी ने उन छह पुत्रों को कंस को दे दिया और कंस ने उनको मार भी दिया, और उसका दुख भी इनके हृदय में, देवकी बसदेव दोनों के हृदय में ज्यादा नहीं हुआ। लोग व्यवहार की दृष्टि से थोड़ा बहुत हुआ होगा तो हुआ होगा, वो हृदय में कहीं कोई बात दुख की बैठी नहीं। जेठ के महीने से लेकर के श्री देवकी जी के गर्भ में श्री बलराम पधारे, तो जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक और अगहन, इन 7 महीने देवकी जी के गर्भ में रहे। 7 महीने के बाद में श्री योग माया को भगवान ने आदेश दिया, माने अगहन का महीना पूरा हो गया है, अग्नि अगहन की पूर्णिमा के दिन ये आदेश प्रदान किया गया कि तुम देवकी के गर्भ में जो बालक है उसको स्थापित कर दो रोहिणी के गर्भ में, जो रोहिणी ब्रज में पहुंच गई है। तो ब्रज में भी रोहिणी जी आ तो गई थी ब्रज में, तो उस समय जो बालक है उस बालक को श्री वहां से लेकर के फिर 7 महीने पश्चात श्री रोहिणी जी, रोहिणी जी के उस बालक को तो हटा दिया गया, और हटा करके श्री देवकी जी का जो बालक है उसको ला करके अगहन की पूर्णिमा के दिन, गोप मास के अंतिम अंत अंत में अंत वाले दिन श्री देवकी जी में से बालक को हटा करके रोहिणी जी में स्थापित कर दिया गया। तो पूस, महा, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन, ऐसे श्रावणी पूर्णिमा जो है वो श्रावणी पूर्णिमा में, श्रावण तक 7 महीने होते हैं, तो श्रावणी पूर्णिमा जो है वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री देवकी जी के, श्री रोहिणी जी के, श्री बलदेव प्रभु का जन्म हुआ। कृष्ण और श्री बलदेव ये लगभग 10 दिन छोटे हैं लीला में। पूर्णिमा के दिन जन्म हो गया है श्री बलदेव प्रभु का, और जन्माष्टमी की रात्रि को, अष्टमी की रात्रि को और नौमी के दिन, नौ और नौमी के दिन जन्म जो होगा वो जन्मोत्सव होगा वो श्री कृष्ण का। तो 8 दिन वो और एक दिन इनको भी, जो पहले का और अंत का जो दिन है उनको ये गिन लिया जाए तो 10 दिन का दोनों बालकों में अंतर है। इसलिए दोनों भैयाओं में सारी लीलाएं, सारे उनके संस्कार एक काल में ही हुए हैं, कहीं दो काल दो नहीं है सबके, माने अन्नप्राशन, नामकरण, ये सारे संस्कार जो हैं, चूड़ा कर्म, जितने भी संस्कार हैं वे सब इनके साथ साथ ही, भूमि उपवेशन, निष्क्रमण, ये बालकों के जो संस्कार हैं ये सारे संस्कार साथ साथ ही हुए हैं। बसदेव जी ने नंद बाबा से कहलवा दी कि बालकों के संस्कार जरूर समय पे कर दो, जैसे आप अपने बालक का, ये तुम्हारा ही बालक है, आनंद पूर्वक तुम अपने ही बालक के, दोनों बालकों का, अपने दोनों बालकों का यथाकाल समय पर संस्कार कर देना चाहिए। जबकि तुम सुविधा हो वहां पर सुविधा प्राप्त है। कर्म के विषय में कहा जाता है कि काल लोप भले हो जाए कर्म लोप नहीं होना चाहिए, ये मीमांसकों की एक मुख्य धारणा है कि प्रातः संध्या सूर्योदय के पूर्व होनी चाहिए, पर कोई सूर्योदय के तक तो सो ही रहा है, 7 बजे तक तो वो सो ही रहा है तो कपड़ा करेगा तो भले काल अतिक्रमण हो जाए परंतु कर्म अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। भैया जब तुम 12 बजे पे करे हो तो 12 बजे पे कर लो, करो जरूर। तो ये है, तो ये शास्त्र की एक नीति है कि भाई यदि काल का अतिक्रमण हो जाए परंतु कर्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। डायबिटीज की दवाई भोजन के पहले लेनी चाहिए, अब भूल गए तो बाद में ले लो, खाइए पहुंच तो जाए किसी तरह से। तो काल अतिक्रमण हो जाए परंतु कर्म अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, दवाई कहीं लेनी है तो पहुंच ही जाए, ठीक समय पे नहीं ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये एक मीमांसा की सामान्य रीति है कि उस रीति को उस रीति से तो बालक परंतु हो यथा साध्य होना यही चाहिए कि समय पे ही बालकों का दोनों बालकों का जो संस्कार है जो भी प्राप्त संस्कार है जैसे उनका बालकों का जैसे सीमंत पुंसुबन उनका जात कर्म भूमि उपवेशन सूर्य चंद्र दर्शन उनका नामकरण 3रे महीने 2 वर्ष के हो जाने पर 2.5 वर्ष के हो जाने पर अन्नप्राशन, तो ये जितने भी बालक के षोडश संस्कार हैं उन षोडश संस्कारों में जो पूर्व पूर्व के जो संस्कार हैं वो समय पे जो होने चाहिए वो समय पे उन संस्कारों को हो जाना चाहिए। और दोनों भैयाओं का साथ साथ संस्कार किया, दोनों मैयाओं में यहाँ पर नैक भी अंतर नहीं है, तनिक भी अंतर नहीं है। आज कभी श्री कृष्ण रोहिणी जी की गोदी में विराजमान होकर के रोहिणी जी के स्तन का पान करते हैं, श्री बलदाऊ जी यशोदा जी के स्तन का पान करते हैं, कभी कभी अपनी अपनी जननी का स्तन पान करते हैं, कभी जननी परिवर्तन करके क्रम क्रम करके दोनों माताओं का स्तन पान, कूते कूते आए एक माँ की गोदी में बैठे फिर दूसरी माँ की गोदी में बैठे फिर पहली माँ की गोदी में बैठे, ऐसे ये दोनों माओं में तनिक भी अंतर यहाँ पर नहीं है। इस तरह से ये सेवा करते हुए सदा सदा विराजमान, तो वो श्री बलदेव ब्रज में विराजमान हुए और स्रोत सखा होकर के विराजमान है, अवस्था में थोड़े बड़े हैं इसलिए आदर की भावना भी विराजमान है श्री कृष्ण में, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है 10 दिन का अंतर है परंतु फिर भी आदर की भावना विराजमान है ही है। जुड़वा बालकों में भी कोई छोटे बड़े का विचार शास्त्र दृष्टि से होता ही है, होता ही भले जुड़वा है वे, तो ये अपूर्व से वहां पर विचार जो है वो विराजमान हो रहे हैं। तो आज श्री बलदेव प्रभु का जन्म वे कृपा करके अपनी हमको भजन सेवा सुख उनको कृपा करके प्रदान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ दयाल की जय, परम परम दयालु होकर के श्री बलराम प्रभु विराजमान है और कृष्ण की सर्वदा सर्वदा रक्षा करते हुए विराजमान। निज भाव है दास्य का, तो श्री बलदेव में दास्य भाव भी है सख्य भाव भी है और गुरु भाव भी है, दास भाव भी है गुरु भाव भी है और सख्य भाव भी है, तीनों भाव उनमें विराजमान है। मुख्य रूप से श्री बलदेव में सख्य भाव विराजमान और गुरु रूप होकर के विराजमान उन श्री बलदेव के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। आज का दिन रक्षाबंधन का दिन, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। श्री वामन भगवान ने छल पूर्वक 3 चरण पृथ्वी का दान बलराजा से ले लिया, 2 चरण में सारे उनके त्रिलोकी को नाप लिया और कहा तृतीय उपकल्पय, 3रे चरण के लिए हमको जगह बताओ। तो बल राजा ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया, और जहां आत्मसमर्पण किया तो ठाकुर ने तृतीय चरण उनके मस्तक के ऊपर रखा और कहा, आया था मैं बदने के लिए, मैं स्वयं बद गया, तुमने अपने प्रेम में मुझे बांध लिया। हाँ भले पता पता भीतर ही पता ठाकुर के भीतर मन भीतर ही था। हाँ ठीक, तो अभी तो देर है, अभी ठाकुर ने पढ़ा दिया, अब बाद में पता दिया, अभी थोड़ा सारे वही पौन सात पे। हाँ हाँ बस ठीक बहुत ठीक है। रक्षाबंधन का एक नियम है कि रक्षाबंधन में जो भद्रा तिथि है उसको कहीं बचाने का शास्त्र में निषेध माने आदेश भी दिया गया। तो श्री तीन तो ठाकुर ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारे अधीन हो गया और इंद्रसेन महाराज यह वो भस्म भद्रमस्तुते हे इंद्रसेन, इंद्र भी तुम्हारी सेना होकर के तुम्हारा साधन होकर के विराजमान होगा। सेना कहते हैं साधन जिसके द्वारा कोई कार्य को सिद्ध किया जाए, उसका नाम सेना है। सेना शब्द का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट। तो इंद्रसेन, इंद्र भी तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट है। हे महाराज आपका कल्याण हो, मैं आपका अधीन हो गया। ठाकुर ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। अब वैकुंठ खाली हो गया, होता नहीं है खाली लीला में ऐसा लगने लगा कि वैकुंठ बिल्कुल खाली हो गया है। श्री नवदीप जी मुझे सुना रहे थे, मैं मुझे पता नहीं था, वो सब बता रहे थे उस कथा को कथा तो वैकुंठ खाली सा हो गया। हाँ हाँ, तो वैकुंठ खाली सा हो गया। अब वैकुंठवासी सब दुखी हो रहे हैं कि भगवान कहाँ गए कहाँ गए। तो उस समय लक्ष्मी जी ने एक उपाय सोचा कि बहन बन जाओ बल राजा की, और बल राजा के पास में आई और मन में ये विचार है कि कहीं बल राजा के मन में ऐसा नहीं हो कि मेरे स्वामी को कहीं मन में कोई खुनस रहे कि इन्होंने मेरा सारा राज्य लिया है, तो मैं जैसा कभी इनको इनको मजा चखा दूं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे मेरे नारायण कहीं मजा चाखते रह जाए और बल राजा उनको उनके कभी कभी कहीं भीतर जो अवचेतन में जो बैर भाव है और जो खुनस है वो उसे श्री नारायण को कहीं कष्ट नहीं हो। तो नारायण के कष्ट की कल्पना मात्र करके लक्ष्मी जी एकदम व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के लक्ष्मी जी एक दिन आए और भैया भैया कहकर के बल राजा के हाथ में उन्होंने राखी बांध दी, बहन बन गई। अब राखी बांधी तो राखी की दक्षिणा मिलेगी, तो दक्षिणा में फिर ये कहा कि भाई 4 महीने तो रहेंगे ये स्वतल लोक में और 8 महीने रहेंगे वैकुंठ में। ये बहन को दक्षिणा भी मिली, आशीर्वाद भी मिला, ठाकुर प्रेम के वशीभूत। तो येन बद्धो बलि राजा, श्री लक्ष्मी जी ने जिस प्रेम के बंधन से बलि राजा को बांध लिया। बलि राजा चाहते तो नारायण से चक्की भी पिसवा सकते थे पहरेदारी करवा रहे हैं, दरवाजे पे बैठा रखे, चक्की भी पिसवा सकते थे। परंतु येन बद्धो बलि राजा, जिस स्नेह के द्वारा, जिस रक्षाबंधन के द्वारा बलि राजा को बांधा गया, कौन बलि राजा? दानवेंद्र महाबल, और जिन्होंने कृष्ण को भी अपना सेवक बना लिया है, नारायण को भी अपना सेवक बना लिया है और द्वारपाल बना लिया है। तेन त्वां प्रतिबध्नामि, श्री लक्ष्मी जी ने जो रक्षा की उसी रक्षा से हम भी भाई भी अपने बहन को बांधते, बहन भी भाई को बांधते हुए उसकी रक्षा करते हुए विराजमान हो। हे रक्षे माचल माचलो, हे रक्षा तुम्हारा कभी भी प्रभाव कम न हो, इस भावना के साथ में, भाई के कल्याण की भावना के साथ में बहन विराजमान है। तो दया या भग्नी मूर्ति, बहन जो है वो दया की मूर्ति है, बहन को दया की मूर्ति कहा जाता है। और भाई बहन में दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक है। श्री बसदेव जी भी जब देवकी को कंस मारने के लिए तैयार हुआ, उस समय भाई बहन दोनों की स्वरूप है एकता दिखाते हुए कहे कि भाई बहन में कोई अंतर होता है क्या? तुम अपनी बहन को मार रहे हो तो तुम अपने आप को ही मार रहे हो, ये कहने का तात्पर्य है उनका, इसलिए मत मारो। तो भाई बहन ये कैसी कृपणा, ये तुम्हारी बहन है, भगनी बहने हैं, विवाह का अवसर है और इस समय इसकी चोटी पकड़ करके तुम तलवार उठा करके इसको मारना चाह रहे हो, ये उचित नहीं है। ये तुम बहन को नहीं मार रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, क्योंकि भाई बहन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान। तो ये अपूर्वता कहीं विराजमान। तो श्री लक्ष्मी जी उनकी कृपा भी प्राप्त हो और श्री देवी की कृपा के द्वारा श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है, ये सर्वदा सर्वदा शास्त्रों में कहीं निरूपण किया गया। तो आज का दिन ये कृपा का और श्री बलराजा के कैसे प्रेम वश्यता, उस प्रेम वश्यता के वशीभूत होकर के जिससे ठाकुर विराजमान है, इसी प्रकार हम में भी प्रेम कहीं उत्पन्न हो, ये एक भावना हृदय में धारण करें या अभिलाषा धारण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बलभद्र प्रभु की जय। श्री बल बामन भगवान जिस समय रक्षा कर रहे थे, उस समय एक बार रावण आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। और रावण बोला हम दिग्विजय करने के लिए आए हैं। बामन भगवान द्वार के ऊपर खड़े हुए थे, बोले भाई अभी हमारे मालिक पूजा में लगे हुए हैं, अभी नहीं आएंगे वे। बोले हम आए हैं, ज्यादा इगड़ तगड़ करने लगा, बामन भगवान ने चरण की ठोकर मारी, सो रावण खारे समुद्र में जाकर के लंका में पार। इतना पराक्रम है बामन भगवान का, और ऐसे बामन भगवान को भी बलराजा ने बांध लिया। तो ये बोलो श्री बामन भगवान की जय। अब यहाँ मुख्य प्रसंग चल रहा है, भक्त साम्य सिंधु का 57वां ये दक्षिण लहरी स्थाई भाव, इसमें 57वां जो ठीक है 57वां जो कार्य का है वो निरूपण कर रहे हैं उत्साह रति। अच्छा 63, हाँ 63वीं क्रोध रति, हाँ क्रोध रति है भैया, क्रोध रति ये 63वीं कार्य का है, स्थाई भाव प्रकरण क्रोध। स्थाई भाव वो कहते हैं जिसके संस्कार कहीं न कहीं हृदय में सदा बने रहें, जिनके संस्कार नहीं रहते हैं वे भाव तो हैं परंतु स्थाई भाव नहीं है। भाव स्थाई भाव में अंतर यह है कि स्थाई भाव के संस्कार मन में सदा बने रहते हैं, 12 जो भाव हैं उनके संस्कार सदा मन में बने रहेंगे। शांत माने कृष्ण को ब्रह्म करके मानना, दास ये हमारे ब्रजराज नंद उनके पुत्र हैं, राजकुमार हैं, इस दृष्टि से उनकी आराधना करना। सक्ष ये मेरा सखा है कन्हैया, मैं इसके बराबर का हूं, कन्हैया मुझसे छोटा है, मैं कन्हैया का रक्षक हूं और ये रक्ष है, पाल्य और पालक ये विचार श्री नंद बाबा में है। और कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, प्राण प्रियतम है, ये विचार करना, ये प्रियता। तो ये 5 मुख्य भाव हैं, शांत दास्य सक्ष वात्सल्य मधुर, और 7 गौण भाव हैं, हास्य वीर रौद्र भयानक अद्भुत क्रोध और बीभत्स, ये 7 जो गौण भाव हैं वो गौण भाव विराजमान। परंतु इनके संस्कार सदा बने रहते हैं और कभी भी ये भाव तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं, जबकि दूसरे भावों के संस्कार नहीं रहेंगे। जिनके संस्कार बने रहते हैं उनको कहा जाएगा स्थाई भाव। जिनके चित्त में संस्कार नहीं है और इन भावों के ही एक विस्तार के रूप में कोई भाव उठे और उन्हीं में समाप्त हो जाए, समुद्र से लहर उठी समुद्र में ही समाप्त हो जाए, उसको कहा जाएगा संचारी भाव। वे संचारी भाव भी 33 हैं, परंतु 33 संचारी भाव होते हुए भी अन्य भी बहुत सारे भाव हैं, परंतु वे भाव भी इन 33 के भीतर ही अंतर्भुक्त होकर के विराजमान है। इस पृष्ठभूमि में अब आगे निरूपण कर रहे हैं जो क्रोधरति, उसका निरूपण कर रहे हैं कि प्रातकूल्यादिभे चित्त ज्वलनम क्रोध ईर्यते पार्श्व भ्रुकुटी नेत्र लहुत्यादि विकार करत। चित्त का जलने लगना उसका नाम है क्रोध। चित्त जब जलने लग जाए तो चित्त के ज्वलन को ही क्रोध कहते हैं, ये हो गई इसकी परिभाषा। अतिव्याप्ति अव्याप्ति विरुद्ध और असंभव, इन चार दोषों से रहित होकर के मुख्य परिभाषा हो गई कि चित्त का जलना यह क्रोध है। अब यह उत्पन्न किससे होता है, इस क्रोध का फैक्टर क्या है, वो है प्रातकूल्यादि भी। कोई हमारे प्रतिकूल आचरण कर रहा है इसलिए चित्त में जलन पैदा हो रही है, चित्त में जो शांति है वो प्राप्त नहीं हो रही है, जलन पैदा हो रही है, उसको क्रोध कहेंगे। अब क्रोध का रिएक्शन क्या है, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या है, वो है पारुष्य, किसी से कठोर वचन और कठोर व्यवहार करना, पारुष्य। ये पारुष्य की एक स्थिति ऐसी है कि यदि किसी को एक बार आपने पारुष्य प्रारंभ किया तो दोबारा पारुष्य आता हुआ चला जाएगा। टीचिंग में ये विशेष रूप से एक बात बताई जाती है कि विद्यार्थी को यदि आपने एक चाटा लगाया गुस्से में आकर के, तो इच्छा होती है एक चाटा और लगा दो, और फिर एक चाटा और लगा दिया तो फिर एक चाटा लगाने की और इच्छा हो जाती है, और बेचारा विद्यार्थी पिटते हुए चला जाता है। इसलिए इस बात का विशेष निषेध किया जाता है कि नहीं, जो अपने स्टूडेंट हैं उनको कभी आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देंगे और उसको रोकना चाहिए। ऐसे ही गाली की स्थिति है, किसी को एक बार आपने डांटा तो प्रयास करना चाहिए कि डांटने मात्र से काम चल जाए, डांटने में यदि परुषता आ गई, क्रोध आ गया, तो फिर गाली पे गाली पे गाली पे गाली निकलती चली जाएगी और पिटाई पे पिटाई होती चली जाएगी, बच्चा बहुत ज्यादा पिट जाएगा, अनावश्यक बढ़ जाएगा। इसलिए ये एक सामान्य मनोविज्ञान है, तो पारुष्य जो है उसको रोकने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्य वस्तु को संभालने का है, उसे पिटाई देना उसको कष्ट देना ये मूल लक्ष्य नहीं है, अन्यथा वो लक्ष्य हो जाएगा पीछे और जो दंड है वो दंड हो जाता है ज्यादा। तो पारुष्य माने कठोरता, फिर भ्रुकुटी भौहों का टेढ़ा हो जाना, नेत्र लौल लौहित्य आंखें लाल लाल हो जाए क्रोध में, ये सारे विकार क्रोध रस में उत्पन्न हो जाते हैं। उत्साह क्रोध में अंतर है, उत्साह में किसी वस्तु को प्राप्त करने की ललक होती है और समय प्रतीक्षा नहीं करता है, काल का व्यवधान जो इंटरवल है उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती है, उसका नाम है उत्साह। और पौरुष में कहीं कठोर व्यवहार वो दिखता है। एवं पूर्व सिद्धम विद क्रोध रति विधा बुधाह। अब क्रोध आ रहा है किसी कार्य के कारण, उस समय पूर्ववत सिद्धम, पूर्व की तरह से हृदय में कोई मूल भाव विराजमान है, स्वार्थारति विराजमान है। स्वार्थारति पांच प्रकार की है, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, इनमें कोई एक रति विराजमान है, परंतु वो स्वार्थारति जो है वो स्वार्थारति तो पूर्ववत छोटी बन जाए, अपने आप को छोटा बना ले, और वह क्रोध को जो रुद्रता क्रोध है उस क्रोध को रौद्र रस में कहीं बाहर प्रकट कर दे। और बाहर प्रकट करने पर भी क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम बना हुआ है, इसलिए प्रेम के कारण वो क्रोध भी रति बन जाता है। यदि प्रेम नहीं है और केवल स्वपर तटस्थ भाव से निवृत्ति हुई तो उसको हम कहेंगे लौकिक क्रोध रस, रौद्र रस। परंतु रौद्र रति रस अलग चीज है, क्रोध अलग वस्तु है, क्रोध रस अलग वस्तु है, रौद्र रस अलग वस्तु है, और रौद्र रति रस ये अलग वस्तु है। तीनों चीज अलग अलग है। क्रोध में चित्त जल रहा है और जलने पर पारुष इत्यादि प्रकट हो रहे हैं, विभिन्न चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं। जैसे व्यवहार में देखने में आता है कि किसी शत्रु ने या बच्चे ने मन के विपरीत काम किया है तो चित्त जल रहा है और उसको उसके साथ में मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, ये हो गया क्रोध रस। क्रोध रस नहीं, क्रोध रस कब हुआ? जबकि स्वपर तटस्थ भाव दूर हो गया और क्रोध को देख करके कहीं भीतर आत्मा का जो आनंद है वो आत्मा का आनंद कहीं ना कहीं झलक रहा है और स्वपर तटस्थ भाव दूर हो करके हम वहां पर दर्शन कर रहे हैं, तो ये हो गया क्रोध रस। जैसे कोई सुंदरी है, कोई दुष्ट उस सुंदरी का हरण करना चाह रहा है और उस समय कहीं से जटायु आ जाए और रावण के ऊपर अपना प्रहार करें और रावण मूर्छित होकर के गिर जाए तो मन को बड़ा संतोष मिलता, अच्छा हुआ एक मुक्का और लगा दे मेरी तरफ से, मेरी तरफ से भी एक मुक्का और लगा दे। तो स्वपर तटस्थ भाव, अब यद्यपि उस पात्र के साथ में दर्शक का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, परंतु फिर भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर आत्मा का जो प्रकाशन हुआ वो आत्मा के प्रकाशन के कारण, आत्मा क्योंकि आनंद रूप है इसलिए वो आनंद कहीं झलका। और यदि उस समय उस विलेन के यदि हीरो आकर के या हीरो जैसा कोई व्यक्ति आकर के एक पंच भी मारता है तो बड़ा संतोष होता है कि ठीक किया ठीक किया, और उस समय सारी ऑडियंस ताली बजाने लगती है, बहुत बढ़िया ये आनंद प्रतीत, तो उसको हम कहेंगे रौद्र रस। परंतु रौद्र रति रस नहीं, रौद्र रति रस होगा कब कि हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कहीं ना कहीं कहीं व्यक्तिगत संबंध विराजमान है, दिव्य संबंध विराजमान है, माता पिता का, सखा का, दास का। और उस समय जो निज रति है वह तो हो जाए छोटी और जो क्रोध है वो क्रोध को पोषित करते हुए विराजमान है, और उस समय यह कहे कि मैं ही कहीं उठ करके एक चाटा लगा दूं, तो ये हो गया रौद्र रति रस, रौद्र रति कहलाएगी। और वो रति ही विभाव इत्यादि से सुपुष्ट होकर के आस्वादनी बन जाएगी तो वो हो जाएगी रौद्र रति रस। तो एवं पूर्ववत सिद्धम विद क्रोध रति बुधा, इस प्रकार पूर्ववत क्रोध रति वो प्रकट हो रही है। द्विधासौ कृष्ण तद्वैरी विभावत्वेन कर्तृता, ये दो प्रकार में है। कभी कभी तो कृष्ण क्रोध के पात्र बनते हैं, यदि किसी का अधिकार है तो कृष्ण के प्रति क्रोध कर लेगा, और कभी कभी कृष्ण के बैरी जो हैं वे भी विभाव बन जाएंगे। कहते हैं कि नैया एक कहीं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और उस समय जगन्नाथ जी के दर्शन उनको नहीं मिले तो जगन्नाथ जी को फटकारते हुए बोले कि ऐश्वर्य मद मत्त होसि, तुम ऐश्वर्य मद में मत्त हो रहे हो, मुझे नहीं जान रहे हो, जब बौद्ध आएंगे तब उस समय तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। नहीं आएगा। इनके विषय में माने कोई नई आयक बहुत बड़े नई आयक रहे उनके विषय में प्रसिद्धि है और उनकी उक्ति है कि जगन्नाथ जी को डांटते हुए बोले कि अरे ऐश्वर्य मद में बद्ध होकर के बैठे हो, बोले इस समय अभी दर्शन नहीं मिलेंगे, हटो हटो आओ और हमको जाना है, परंतु ध्यान रखना जब बौद्ध तुम्हारा खंडन करने के लिए आएंगे उस समय रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो ये ठाकुर के प्रति भी अब कितना स्नेह रहा होगा, ऊपर से वचन ऐसे हैं परंतु भीतर से प्रभु के प्रति कितना स्नेह उनका विराजमान हो रहा होगा। तो ये रसकों की कहीं अद्भुत बात है, शायद बोधायन या कोई ऐसे नैयायिक हैं, उन नैयायिक के ये वचन है और उन्होंने जगन्नाथ जी को दरवाजे के पर खड़े होकर के जगन्नाथ जी को सुना दिया। तो वहां पर तो कभी कृष्ण भी क्रोध के पात्र बन जाते हैं और कभी कृष्ण के बैरी वो तो क्रोध के पात्र हैं ही, सब लोग बैरी जो हैं वो बैरी तो क्रोध के पात्र, कंस इत्यादि वो तो क्रोध के पात्र हैं। जैसे करें अब कृष्ण वे क्रोध के पात्र कैसे बन रहे हैं, कंठ सीमन हरे द्युत भाजम राधिका मणि सरम परिचित्य तम चरण जटला विघट भ्रु भंग भीम तर दृष्टि ददर्श। कभी कंठ सीमन हरे द्युत भाजम राधिका मणि सरम, श्री राधिका ने बड़ी सुंदर मणि की माला पहन रखी थी और उस मणि की माला को कहीं प्रातः काल के समय श्री जटला जी ने राधिका के कंठ में देखा, ने कृष्ण के कंठ में देखा। तो कंठ सीमन हरे द्युत भाजम, कवि सुप्रिया लाल इन्होंने श्रृंगार प्रवर्तन करके पहने हैं, तो कंठ सीमन हरे द्युत भाजम, कंठ की सीमा में हरि के कंठ की सीमा में श्री राधिका के हार को देख करके जटला पहचान गई, बोले अरे ये हार तो हमारी वधू राधिका का है, ये नंद कुमार के कंठ में कहां से आ गया। और विकट भ्रू भंगमा के साथ में, तो विकट भ्रू भंग भीम तर दृष्टि, भयंकर दृष्टि से वे ददर्श उस समय देखने लगी। तो कृष्ण यहां पात्र हो गए, तत्वतः कृष्ण के प्रति जो इनके हृदय में कहीं वात्सल्य भाव है, जटला की स्थिति यह है, सारे ब्रजवासियों की स्थिति जहां भी जो भी विरोध कर रहे हैं कि वे ये चाह रहे हैं कि हमारे राजा श्री नंद कितने श्रेष्ठ हैं और उनके राजकुमार ये कृष्ण यदि परस्त्री संघ के द्वारा लोग इनके ऊपर कुत्सा करें, इनके ऊपर उंगली दुखाएं, ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनको उस निंदा से बचाना चाहिए। तत्वतः हित की कामना विराजमान है, ऊपर से दिखता है विरोध परंतु भीतर से श्री जटला में, श्री अभिमन्यु में, श्री मुखरा में, श्री गोवर्धन में, इन सब में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के हित की भावना ही विराजमान है। यद धर्मार्थ सुल्प प्रियात्म तन्य प्राणाशया स्पष्ट करते, सब श्री कृष्ण के लिए ही ये एकमात्र विराजमान हो रहे हैं। तो ऊपर से कृष्ण के ऊपर रति और भीतर से तो रति और ऊपर से कृष्ण के प्रति क्रोध यहां जटला दिखा रही है। इस भाव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पर क्या भाव में ऊपर से दिख रही है ये विरोधी, पर कोई भी विरोधी नहीं, तत्वता कृष्ण हित चिंतन ही इनमें एकमात्र विराजमान। अब कृष्ण के बैरियों के प्रति, कि अथ कंस सहोदराग्र दावे हरिम अभ्युद्यति तीव्र हेत भाजी रवसात अलकांबरे प्रलंबत दुष्टो भूत भुगटी पयोत लेखा। जिस समय श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया उस समय कंस सहोदर उग्र दावे, कंस के सहोदर कंक निग्रोध इत्यादि कंस के जो भाई थे वे युद्ध करने के लिए आए थे। और युद्ध करने के लिए वहां पर जो मल्ल युद्ध था वो मल्ल युद्ध वास्तविक युद्ध में कहीं परिणत हो गया। तो अत कंस सहोदराग्र दावे, कंस के सहोदर वे ही उग्र दाव माने उग्र दावानल है। हरिम अभ्युदति तीव्र हेत भाजी, ये सब तीव्र हेति माने तलवार, तलवार ले लेकर के हरिम अभ्युदति श्री हरि के ऊपर आक्रमण करने के लिए झपटे। तो कंस के सहोदर रूपी उग्र दाव माने किसी दावानल ने कृष्ण के ऊपर जब प्रहार किया और प्रहार करने के लिए वे झपटे, तलवार लेकर के झपटे, वो तलवारी हो गई मानो दावानल की जिह्वा, दावानल की लपट। तो उनको लेकर के जब झपटे, रूपक अलंकार है, पूरा मेटाफर है कि कंस के सहोदर तो हो गए दाव माने दावानल, अब उनके हाथ में जो तलवार है वो तलवारी हो गई ज्वालाएं। और रबसात अलकांबरे प्रलंबत, और उस समय क्रोध पूर्वक ये सब के सब श्री अलकांबरे प्रलंबत दुष्टोभूत, उस समय श्री बलदाव जी वहां पर खड़े हुए हैं और बलदाव जी के अलक माने ललाट के ऊपर दुष्टोभूत उन द्वेष करने वालों के लिए भ्रुकुटी पयोद लेखा, जो भौंएं टेढ़ी हुई बलदाव जी की वही मानो एकाएक बादल घिराए, घटाएं घिराई, और जैसे घटा घिर जाने पर दावानल शांत हो जाता है, दावानल की एक भी चलती है, ऐसे ही श्री बलराम की भौं टेढ़ी होने के होने पर वो कंस के जितने भी सहोदर रूपी दावानल थे वह दावानल बुझ गई और वो कहीं भी प्रभावशाली नहीं हुई। तो एक परंपरित रूपक का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग किया, श्री बलदाव जी का ललाट है अंबर, इधर कंस के सहोदर हैं वे हैं दावानल, उनने हाथ में जो तलवार ले रखी है वो है अग्नि की ज्वालाएं। उसी समय बलदेव की ललाट के ऊपर जो भुएं हैं वो भोई हो गई मानो पयोद बादल, और उन बादलों के आते ही वो पूरा का पूरा जो दावानल था वह दावानल शांत हो गया। इसको कहते हैं परंपरित रूपक। रूपक तीन प्रकार के होते हैं, एक रूपक होता है नरंग रूपक जिसमें कोई अंग नहीं है, दूसरा है सांग रूपक एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों के माध्यम से कोई वस्तु को प्रस्तुत किया जाए वो सांग रूपक होगा। जैसे कहीं कोई लता है तो उसमें फूल खिल रहे हैं वही मानो इस सुंदरी के अंग में चमक रहे हैं, या दंतावली चमक रही है, कुंद के पुष्प खिल रहे हैं, तो ये हो गया सांग रूपक, किसी एक वस्तु के अंग उपांगों का उसी में वर्णन करना, और एक के आधार पर दूसरा और दूसरे के आधार पर तीसरा रूपक जहां पर लगाया जाए वो कहलाता है परंपरित रूपक। तो जब दावानल आई तो दावानल होने पर कहीं जो ज्वालाएं हैं वो ज्वालाएं लपकेंगी, तो ये तो हो गया सांग रूपक, दावानल है तो ज्वाला है, ये तो हो गया सांग रूपक। परंतु श्री बलदेव का ललाट वो हो गया आज आकाश, और वो आकाश वो हो गया परंपरित रूपक, और उस आकाश में जो भौएं टेढ़ी हुई वो भौं के कारण वो शांत हो गया। तो ये परंपरित रूपक अग्नि को देख करके और बादल, ये दो परंपरित रूप का अलग अलग निरूपण कर दिया गया। अब भैरवी, भय चित्ता से चांचल्यम, चित्त की चंचलता का नाम है भय, ये होगी इसकी परिभाषा डेफिनेशन। असाधारण धर्म वचन ये हो गई भयम चित्ताति चांचल्य। अब ये क्यों होगा, ये चंचलता क्यों आती है? बोले मन तो घोरे क्षणादि भी ही, कभी मन तो माने अपना अपराध विचार करके, हाँ मुझ पर गलती बन गई अब क्या करूं, तो मन तो अपना विचार करके, और घोर ईक्षणादि भी, या किसी भयंकर वस्तु को, या तो अपने अपराध का विचार करके या भयंकर वस्तु का विचार करके, आत्म गोपन, किसी के सामने मुंह दिखाने की इच्छा न हो, मुंह छपाने का प्रयास हो, तो आत्म गोपन, हृच्छोष, हृदय हृदय में ही सूखना, और विद्रवम, वहां से एस्केप करना, भाग जाना, विद्रवम और भ्रमण आदि भी, कभी चक्कर काटना चिंता में, तो ये सारे उसमें प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अब निष्पन्नम पूर्ववत इदम बुधा भय रतिम विधु, कभी पूर्व की तरह से मूल जो पांच रति हैं, उन पांच रतियों में शांत दास सख्य वात्सल मधुर, इनमें से जो मूल रति है वो तो हो जाए शांत, और वह भय को पोषित करती हुई विराजमान हो, तो उसको हम कहेंगे भय रति। तो भय अलग वस्तु है, भय रस अलग वस्तु है, भय स्थाई भाव अलग वस्तु है, और भय रति स्थाई भाव अलग वस्तु है, तीन चीज अलग अलग। तो ये भय रति स्थाई भाव उस समय हो गया। तो निष्पन्नम पूर्ववत एदम बुधा भय रतिम, पूर्ववत जब निष्पन्न हो, अर्थात जो स्वार्थारति है वह संकुचित हो जाए, मोक्षारति संकुचित हो जाए, और गौणी रति को पोषित पोषित करती हुई विराजमान हो, तो ऐसा क्रोध रति वत द्विधा कत्तम गई। ये भी क्रोध रति की तरह से दो प्रकार की होती है, कभी अपने ऊपर क्रोध और कभी दूसरे के ऊपर क्रोध। तो कृष्ण विभावा यथा, जैसे श्री कृष्ण उनके प्रति भय, तो कृष्ण से भयभीत होना, और कभी तो कृष्ण कभी दुष्ट उनके ऊपर उनसे भयभीत होना, कभी कृष्ण को देख करके भयभीत होना, कभी दुष्ट। अब कृष्ण से भयभीत होकर के कैसे, याचित पटि में भी समंतकम सौरणा सदस्य गांधनी सोता वस्त्र गूढ़ मणिरेश मूढ़धि तत्व शुष्यत अधरा क्लमम ययौ। श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से घेराबंदी करके अक्रूर जी से को बुलाया कि काशी में अक्रूर जी हो, बहुत जरूरी काम पड़ गया है, आप जल्दी से आ जाओ यहाँ। बड़ी चतुराई से, ये नहीं कहा कि हम मणि के लिए तुमको बुला रहे हैं, परंतु अक्रूर जी जान गए कि मणि के लिए बुला रहे हैं, इतने चतुर भी हैं, तो मणि साथ में लेकर के आए। तो याचित पटिम भी, श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई के साथ में समंतक मणि को मांगा। शौरणा माने शूर के वंश में जो उत्पन्न हुए, शूर के पुत्र हुए बसदेव, बसदेव के पुत्र हैं श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण का एक नाम शौरी है, शौरी नाम है उनका। सदस्य गांधिनी सुतः, तो गांधिनी जो है, उन गांधिनी के सुत श्री अक्रूर, उनसे जिस समय सभा में बड़ी चतुराई के साथ में श्री कृष्ण ने कहा कि वे मना नहीं कर सके। वस्त्र गूढ़ मणिरेश मूढ़धि, उस समय अक्रूर अपने दुपट्टे के छोर में बांध करके छिपा करके मणि को लेकर के आए थे, वस्त्र गूढ़ मणि वस्त्र में छिपा करके लाए थे, मूढ़धि, और उस समय बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं कि क्या करूं, दूं के नहीं दूं, एक और तो लोग कह रहा है, हाय मणि कैसे दे दूं, इतनी भारी चीज, इतनी मूल्यवान चीज कैसे दे दूं, आज तो गई मणि मेरे हाथ से, तो दुखी भी हो रहे हैं, मूर्धि भी हैं, और शुष्यत अधरहा, कृष्ण से मना करते भी नहीं बन रहा है, उनके ओठ सूख रहे हैं, और क्लमम ययौ, क्लेश ही क्लेश में भीतर ही भीतर पसीने में झागझोर हो गए, क्लम से युक्त हो गए हैं। तो यहां पर कृष्ण से भयभीत हो रहे हैं अक्रूर, यहां पर विभाव जो है वो कृष्ण हुए, कृष्ण से भयभीत हो रहे हैं। अब दुष्ट से भी कभी भयभीत होते हैं कि भैरवम रोवत हंत गोकुल द्वार वादित नभे वृषासुरे, कि वृषासुर अरिष्टासुर एकदम क्रोधित होकर के बारिद निभे, बादल के समान रंग वाला, माने धूमिल रंग वाला वो बिशासुर अरिष्टासुर ब्रज में आया, कंस का भेजा हुआ, बैल का रूप धारण करके, सांड का रूप धारण करके, और भैरवम रोवती, भैरव रूप में वह आवाज कर रहा है, भैरवम रोवती। हंत गोकुल द्वारी, गोकुल के द्वार पर भयंकर रूप से वो आवाज कर रहा है। पुत्र गुप्ते धृत यत्न वैभवा, उस समय श्री यशोदा उस अरिष्टासुर को देख करके एकदम डर गई है। अब यहां पर अरिष्टासुर को देख करके, उस बैल को देख करके भय लग रहा है, जो विभाव है वो बैल है, कृष्ण नहीं है। और पुत्र गुप्ते धृत यत्न वैभवा, मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, और जल्दी से कृष्ण को अपनी भुजाओं में बांध करके भीतर ले जा रही है। बोले वहां मत जाना, वहां मत जाना। तो पुत्र को बचाने में जिनका पूरा यत्न हो रहा है, पुत्र की गुप्ती में, पुत्र की रक्षा में धृत यत्न वैभवा, जो प्रयत्नशील होकर के विराजमान है, और कंप मूर्ति भय के कारण यशोदा कांप रही है, क्या है ये मेरे बेटा के ऊपर ये बैल कहीं झपट न पड़े। अभवत ब्रजेश्वरी, अब उस समय कंप मूर्ति होकर के ब्रजेश्वरी विराजमान। अब इसके बाद में कह रहे हैं जुगुप्सा रति, जुगुप्सा स्याद हृदयान भाव चित्त निमीलनम तत्र निष्ठीवनम वक्त कूर्णम कुत्सनादय। हृदय का, हृदय अनुभव चित्त निमीलनम, जो हृदय अनुभव जो है, चित्त नहीं, इसकी परिभाषा क्या है, चित्त निमीलनम, ये इसकी हुई परिभाषा, डेफिनेशन हुई जुगुप्सा, किसे कहेंगे कि जहां चित्त किसी चीज को देखना न चाहे, और निमीलनम माने उससे दूर हटना चाहे, चित्त का निमीलनम माने छपना, चित्त उस ओर जाना नहीं चाहे, उससे दूर हटना चाहे, उसका नाम जुगुप्सा है। ये जितने भी भाव हैं, ये चित्त के प्रसार संकोच इनसे बहुत ज्यादा संबंधित है, और इनको जैसे हास जो है उसमें प्रसार है, शोक में कहीं संकोच है, निमिलन में कहीं दूर हटने का प्रयास है, कहीं मन में क्लेश, तो ये सारे भाव विराजमान है। तत् निष्ठीवनम, इनमें निष्ठीवन, निष्ठीवन माने थूकना, जुगुप्सित वस्तु को देख करके कभी उल्टी आ जाए, निष्ठीवनम। फिर वक्त कूर्णम, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करना, मुंह को पूर्ण करना, और कुत्सनादयः, और अपने आप को कुत्सित करना, अपने आप की निंदा करना, कुत्सनादयः, तो मुंह को सिकोड़ना और निंदा करना, कैसे बुरी है, हटा हटा हटा, इसको हटा होता तो उसकी निंदा करना, कुत्सन कुत्सा करना, ये इसके कार्य हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि यदवधुं चेत कृष्ण पादार विंदे नव नव रसधामी उद्यतम रंतमासी तदवधवत नारी संगमे स्मर्यमानः भवति मुखबिलकारः सुष्ठु निष्ठीवनम् च। श्री कृष्ण पादार विंदे, श्री कृष्ण के चरणार विंद में जब से मेरा ये चित्त प्रवृत्त हुआ है, कृष्ण के चरणार विंद में, चरणार विंद कैसा है, नव नव रस धामिनी, नए नए रस का धाम होकर के कृष्ण के चरणारविंद है, नए रस के स्थान है, उनमें उद्यतम रंतमासी, रमण करने के लिए मेरा चित्त जब जब भी, जब से उद्यत हुआ है तब से, तदवध बत नारी संगमे स्मर्य माना, तब सुंदरियों के संगम का स्मरण मात्र करके भवत मुख विकार, मेरे मुख में विकार उत्पन्न हो रहा है, अशिष्ट निष्ठीवनम, और बार बार मुंह में थूक आता है, थूकते हुए मैं स्थित हो जाता हूं। तो कृष्ण माधुर्य के आगे हम पता ठाकुर झुला दे, आज हिरुला विजय होंगे, सुष्ट निष्ठीवनम च, ठीक है, जैसे तो भवति मुख विकार सुष्ट निष्ठीवनम च, आप इधर सर जाओ, बस अभी दर्शन ठाकुर जी आज आज आखिर रुला है। तो तदवद नारी संगम स्मर माने, नारी संगम का स्मरण करके भवति मुख विकार सुष्ट निष्ठीवनम च, और मुख सूखने लगता है। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, रथित्वात् प्रथमई केव सप्तहासादेश तथा इत्यष्टौ स्थायिनो यावत् रसावस्थां संसंस्था। रथित्वात् प्रथमई, प्रथम एक ही वो रति कुल मिलाकर के एक चीज है, सारी रतियां बारह की बारह जो रतियां हैं वे कुल मिलाकर के एक है। एक क्या है, अनुकूलेन कृष्णानुशील नाम, ये रति है कि कृष्ण को सुख मिले ऐसी चेष्टा, ये सब में है। शानदास साक्ष बसा के वात्सल्य हास्य मधुर सब में मूल जो भाव है, मूल भाव यही है कि अनुकूलेन कृष्णानुशील नाम, ये मुख्य भाव है। तो रतित्वात् प्रथम ही वे कही वो कि रति तो प्रथमतः एक ही थी, वही हासादेश हास इत्यादि होकर के आठ स्थायी होकर के वह स्थित हो गई। आठ माने एक जो है उसमें पांच हो गए और सात अलग हो गए, ऐसे आठ, तो आठ होकर के विराजमान हो गई। और रसावस्था न संश्लिता, वो रसावस्था में स्थित नहीं थी, रसावस्था में स्थित नहीं हुई, पहले हृदय में तो थी परंतु रस अवस्था नहीं बनी। रस अवस्था बनेगी कब, जब व्यभाव आदि सामग्री आ जाएगी उनसे पुष्ट होकर के वो रसावस्था को प्राप्त करेगी। चेत स्वतंत्र भवेयुर व्यभचारिण, अब 33 जो व्यभचारी हैं वे स्वतंत्र नहीं है। यहाष्टौ सात्विकाश्च इति भावाक्षा स्थान संशका, कि चेत स्वतंत्र, हम 33 व्यभचारी भावों को स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं, 33 व्यभचारी भाव इन आठों के अंगत है, मुख्य जो रति है उसके अंगत ये 33 हैं। और अष्टौ सात्विकाश्च इति, और जो आठ सात्विक हैं वे सात्विक भी इन आठ रतियों के अंगत होकर के ही विराजमान हैं। भावाक्षा स्थान संख्या, अन्यथा जो भाव हैं वे तो ऐसे तान संख्या का, वे तान माने 49, तान संख्या का माने वे 49 संख्या के वाले हैं। देखिए ऊन का मतलब है कम, 49 बिगड़ा हुआ है, ऊन 50 का बिगड़ा हुआ है, ऊन माने एक कम है 50 में, तो हिंदी में भी वही बात है, हिंदी में 49 ऊन 80 उसका ही बिगड़ा हुआ रूप है 79, 69 तो ऊन 70 उसका ही बिगड़ा हुआ रूप है 69, तो ये कहीं विशेषता रही है कि माने उसको 72, 73, 74 कहते हुए फिर 79 आ जाते हैं, 69 नहीं कहते, 69 पहले निकल गया है। और छोटे बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है, अंग्रेजी की गिनती तो बड़ी जल्दी सीख जाता है कि 79, परंतु 69 उसको समझना, 79 समझना उसको बड़ा कठिन लगता है, उसमें चक्कर में पड़े जाते हैं 79 में, 69 में, 49 में, सब में गड़बड़ हो जाती है। तो संस्कृत की जो भाषा है वो इसी तरह की है कि उसमें कहीं ऊन करके उसको निरूपण कर दिया। तो भावाक्षा तान संख्या, तान माने न्यून, तान न्यून को ही न्यून का अर्थ है, न्यून संख्या होकर के माने 49 होकर के ये कुल भाव हो गए। कृष्णान्वयात् गुणातीता पौरुषानन्दमया अपि, कृष्ण के साथ में युक्त होने के कारण ये सारे भाव प्रौढ़ आनंदमय होकर के ही विराजमान है। परंतु भांति अमी त्रिगुणोत्पन्न सुख दुखमया एव, लगते ये हैं कि जैसे ये त्रिगुणों से उत्पन्न है, सत्वगुण सुखदायी है, रजोगुण दुखदायी है और तमोगुण बोधदायी है। सांख्य शास्त्र में निरूपण किया गया कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्वगुण के तीन गुण हैं सांख्यारिका में। सत्वगुण लघु माने फुर्तीला होता है, सत्वगुण की जब वृद्धि होती है तो शरीर में फुर्ती रहती है, प्रातः काल होते ही फुर्ती आ जाती है, सत्वम लघु। प्रकाशकम, सत्वगुण प्रकाशक होता है। इष्टम माने प्रिय लगता है। उपष्टमकम चलम च रजा, रजोगुण के दो गुण हैं कि उपष्टमकम माने ढांकने वाला होता है और चंचलता उत्पन्न करने वाला है, जो गति है वो रजोगुण से होती है। और गुरु और बारण में वो तमह, तमोगुण जो है वो धम्म देसी, बस बैठ गया धच्च देसी, बस फिर हिलेगा नहीं, तो ये तमोगुण का गुण है। तो गुरु, गुरु माने ज्यादा भारी हो जाना, और वारण में माने किसी दूसरे को वारण कर देना, हटा देना, ये तमोगुण के गुण है। तो सांख्य शास्त्र में सत्वगुण के तीन गुण और बाद बाकी के रजोगुण और तमोगुण के दो दो गुण ये बताए गए। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, लघु प्रकाशक इष्ट, ये तीन गुण सत्वगुण के हुए। उपष्टम्भकम माने पर्दा डालना और चंचलता उत्पन्न करना, ये रजोगुण है। और गुरु और भारण, वारण में तमह, भारी होकर के बैठ जाना, और वारण माने किसी दूसरी वस्तु को रोकना, किसी के प्रकाश को रोकना, अपने प्रकाश को भी रोकना, ये तमोगुण का गुण है। प्रदीप व चार सत्व वृत्ति ही, परंतु ये तीनों गुण काम करते हैं तब जब तीनों मिलेंगे। जैसे दीपक की वृत्ति होती है, दीपक में लौ भी चाहिए, दीपक में ईंधन भी चाहिए, और दीपक में आधार भी चाहिए, दिया भी चाहिए। तो तमोगुण हो गया दिया, कटोरी, बत्ती हो गई रजोगुण, और ज्वाला हो गई सत्वगुण। इनमें एक भी चीज हट जाएगी तो काम नहीं करते, काम नहीं करेगा। तो प्रदीप व चार सत्व वृत्ति ही, इनमें कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो सारे गुण यद्यपि ऐसे हैं, त्रिगुण उत्पन्न से कृष्ण रति यद्यपि प्रौढ़ आनंदमय है, परंतु वो भी त्रिगुण जैसी दिखने लगती है। कोई रति ऐसा लगती है जैसे तमोगुण है, कोई रजोगुण है, कोई सत्वगुणात्मक है। हास इत्यादि ये श्रृंगार, ये आनंद देने वाले होकर के कहीं रजोगुणात्मक और तमोगुणात्मक होकर के विराजमान है, ऐसे ही विराजमान। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनमें जो पीछे जुगुप्सा रति है, उस जुगुप्सा रति के विषय में कहेंगे कि जुगुप्सा रति का कृष्ण कभी भी विभाव नहीं होता। जुगुप्सा रति का विभाव होता है या तो स्वयं अपना, अपने आप को, हाय मैं, मेरा शरीर किस काम का है। बोलो श्री मनमोहन लाल की जय। जय जय जय जय जय जय जय जय हो श्री मनमोहन लाल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश जय श्री मनमोहन जय जय जय जय।